passegem per Barcelona un dimecres cap al tard. He pensat, ja fa una estona que no estic enamorat. M'he dit, tinc quatre pessetes, que és el que costa un cafè. Ara que les tinc, les gasto, i així ja no les tindré. Un rellotge deia l'hora, i les fa llueix per mi. No tinc el foc que em demana qualsevol barceloní. Em saluda una noieta enmig de la plaça Real. Què fa un noi com tu cantant amb el Quico en català? M'acosto i em diu bon dia, com bon dia si fa fosc. Com que la rima és difícil, em mira i exclama tosc. No sóc pobre, ni estic sola, ni espero cap pretendent. Aquesta noia m'intriga pels seus ulls i el seu accent. Com que sóc valent, la deixo, les intrigues em fan por. Malgrat les quatre pessetes, un quan vol és un senyor. El capvespre continua, cada vegada és menys cap. Netegem una façana, tota coberta de drap. Per fi un bar m'obre les portes com si fos un gran amic. Passo de llarg, no m'agrada ser el que em faig i ser el que em dic. Si les coses no canvien, continuaré passejant. Això deia el meu besavi, que es va morir caminant. Ja veiem que no és de fàcil de no res fer una cançó. Malgrat les quatre pessetes, un quan vol és un senyor fotut de fàstic, perquè es queda en un racó, el racó de les trompades, quan es vol tenir raó. Uau, uau, uau, uau, uau, yeah.